Lieb geblieben, Heul und Gold. Nicht kein Schof und nicht kein Brinse. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 27 grudnia. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. To święto obchodzimy po raz pierwszy. Dziś Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Nowe ograniczenia covidowe w Belgii. Do końca stycznia zamknięto kina, teatry i akwaparki. Minus 24 stopnie pokazały nocą termometry w Tyliczu w Małopolsce. Poniedziałek też będzie mroźny. Hołd powstańcom wielkopolskim oddadzą dziś wszyscy Polacy. Pierwszy raz będziemy obchodzić Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto ustanowił Sejm z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej prosili go o to wielkopolscy społecznicy i samorządowcy. Dzień przed wybuchem powstania, 26 grudnia 1918 roku, do Poznania przyjechał Ignacy Paderewski, kompozytor i działacz niepodległościowy. Jego przybycie przyczyniło się do wybuchu zrywu, opowiada dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Przemysław Terlecki. Polacy mieli świadomość, że przyjeżdża ktoś ważny, ktoś, kto walczy o to, by Poznań, Wielkopolska, Polska odzyskała wreszcie niepodległość. Niemcy mieli świadomość, że to się może źle skończyć, ten przyjazd, wizyta Paderewskiego w takim już rozemocjonowanym Poznaniu. Pogasili światła, wcześniej robili wszystko, żeby Paderewski wysiadł gdzieś po drodze z tego pociągu, żeby nie przyjechali. Wczoraj poznaniacy powitali Ignacego Paderewskiego niczym w 1918 roku. Na poznańskim dworcu letnim odtworzono wydarzenia sprzed 103 lat. 6252 nowe zakażenia koronawirusem i 16 zgonów. Takie dane pandemiczne podał wczoraj resort zdrowia. Na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa blisko 21 tysięcy pacjentów. Około 2 tysięcy z nich pod respiratorami. Jest tak dużo pacjentów, którzy pogarszają się z dnia na dzień. Czasami jest tak, że przychodzimy na dyżur, widzimy pacjenta, który mógłby być na przykład moim tatą i przychodzimy na kolejny dyżur i okazuje się, że już go nie ma. Mówiła pielęgniarka ze szpitala tymczasowego w budynku dawnego Centrum Urazowego w Krakowie Teresa Woźniak. Do tej pory w Polsce 20 920 000 osób całkowicie zaszczepiło się przeciw koronawirusowi. A więcej na temat szczepień na stronie szczepieniapolskieradio24.pl. W Belgii obowiązują od wczoraj kolejne ograniczenia covidowe, by zatrzymać rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa. Liczba zakażeń w tym kraju wprawdzie spada ostatnio i wynosi około 7 tysięcy w ciągu doby, ale nowa mutacja to już połowa potwierdzonych przypadków. Mieliśmy nadzieję, że te święta będą inne, mówił premier Belgii Alexander De Croo, uzasadniając wprowadzenie nowych ograniczeń. Kluczowa decyzja dotyczy zakazu organizowania wszystkich dużych imprez i zajęć w pomieszczeniach zamkniętych. Do 28 stycznia zamknięte będą kina, teatry, sale koncertowe oraz akwaparki czy kręgielnie. Zawody sportowe w halach i na stadionach mogą być organizowane, ale bez udziału publiczności. Jarmarki bożonarodzeniowe pozostaną, ale tylko te pod gołym niebem. Otwarte nadal będą także muzea i siłownie. Zakupy mogą robić wspólnie tylko dwie osoby, nie licząc dzieci. Dozwolony jest jeden klient na 10 metrów kwadratowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za nami bardzo mroźna noc. W Małopolsce i na Podkarpaciu temperatura spadła poniżej minus 20 stopni Celsjusza, podał Instytut Meteorologii w Krakowie. Najzimniej było w Tyliczu, minus 24 stopnie. Dzień też zapowiada się mroźny w całym kraju, mówi dyżurny synoptyk IMGW Jakub Gawron. Temperatura maksymalna w poniedziałek od minus 8 stopni lokalnie na Pomorzu Wschodnim, minus 5, minus 3 stopnie na przeważającym obszarze kraju, do 2 stopni lokalnie w obszarach podgórskich Sudetów. Już od dziś do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze z zachodu. Rosja potwierdziła, że otrzymała propozycję NATO, by 12 stycznia rozpocząć obustronne rozmowy na temat bezpieczeństwa w Europie, podała agencja TASS, powołując się na rosyjski MSZ. Otrzymaliśmy już tę ofertę i rozważamy ją, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Na 12 stycznia zaplanowano w Brukseli posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO z udziałem szefów sztabów generalnych sił zbrojnych państw w Sojuszu Północnoatlantyckiego. Agencja DPA, powołując się na służby prasowe Sojuszu, podała, że posiedzenie Rady NATO-Rosja rzeczywiście planowane jest na ten sam dzień. Wcześniej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiadał, że Sojusz będzie dążyć do konkretnych rozmów z Moskwą na początku przyszłego roku, by rozwiać obawy związane z działaniami Moskwy wobec Ukrainy. Rozmawiajcie zamiast patrzeć w telefon, podpowiada Franciszek. W uroczystość świętej rodziny. Właśnie o rodzinie, mówił papież podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Nie będę daleko czy blisko stąd. Salam aleikum szalom. Salam aleikum szalom. Shalom, ziom. A teraz Dwudziesty dzień grudnia, proszę Państwa, zajrzyjmy co w muzyce, jeśli chodzi o datę, która kryje się pod dzisiaj w kalendarzu. Kalendarium muzyczne. Prowadzący jeszcze niezbyt obudzony, ale to się, mam nadzieję, zmieni. Dzisiejsze kalendarium przygotował Michał Grabkowski. W dzisiejszym kalendarium muzycznym w programie trzecim Polskiego Radia trzy akcenty polskie. Pierwszy, urodzinowy. Siódmego grudnia, 62 lata temu, na świat przyszedł w Warszawie Jarosław Szlagowski, perkusista kilku formacji, w tym oddziału Zamkniętego, Lady Punk czy Manam. Współpracował także z Tadeuszem Nalepą, Kają czy Johnem Porterem. To fragment pierwszej płyty zespołu Oddział Zamknięty, nagranej w 1983 roku. Fragment, który wszyscy, myślę, bardzo dobrze znamy. Tymczasem w kalendarium muzycznym mowa będzie o innym polskim albumie, tym razem nagranym w roku 2005. Lat temu, w 2005 roku, 27 grudnia, na pierwszym miejscu listy sprzedaży w Polsce znalazła się płyta Poligono Industrial grupy Kult. Był to pierwszy od 4 lat studyjny album zespołu. Promowały go piosenki Kazelot, Pan Pancerny czy Kocham Cię, a miłością swoją. Kocham Cię, a miłością swoją, mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham Cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham Cię, a... Formacja Kult na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem w kalendarium muzycznym życzenia urodzinowe ślemy do Płocka, do Huberta Dobaczewskiego z Piętego, który dziś obchodzi swoje 47 urodziny. Hubert Dobaczewski, jeden z największych współczesnych poetów polskiej piosenki, głos i twórca tekstów zespołu Laocze. Słuchaj, Noe, chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku spartolili. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój ptysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop! U tobie waszą

Poza tym mapa świeci się na zielono i oby tak zostało do końca dnia. Na razie poranek spokojny, większych spowolnień nie widać, ale apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Jeszcze wiadomości z S8. Tam trwa remont na obwodnicy Wyszkowa. Na drugim i trzecim kilometrze trwa budowa ekranów akustycznych przy jezdni w kierunku Warszawy. Prawy pas i pas włączenia jest wyłączony z ruchu. Prace prowadzone są od 10 do 22 i potrwają do 31 stycznia. Radio Nawigator Trójki. Pół godziny do 7, czas na skrót serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. W Wigilię i Boże Narodzenie na polskich drogach doszło do 85 wypadków. 4 osoby zginęły, a 105 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 300 pijanych kierowców. Mija 103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Był to zryw niepodległościowy Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. Dziś po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Francuska policja zatrzymała podejrzanego o dostarczanie reżimowi w Syrii komponentów do produkcji broni chemicznej. Mężczyzna mieszka poza Unią, ale według źródeł agencji AFP został aresztowany na południu Francji, gdzie miał zwyczaj spędzać weekend z rodziną. To pierwszy przypadek zatrzymania kogokolwiek w tym kraju za wspieranie armii syryjskiej. Pełny serwis w Trójce o 7. Sport i Norbert Michalak. Spore zamieszanie wokół trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Paulo Sousa przekazał wczoraj informację, która zaskoczyła wszystkich. Choć się wcześniej mówiono o jego odejściu, ale nikt się nie spodziewał, że będzie to tak szybko. Sprawa jest dość skomplikowana, bo kontrakt portugalskiego selekcjonera obowiązuje jeszcze do marca przyszłego roku. Ale jak mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, teraz wszystko jest możliwe, włącznie ze zmianą trenera, bo atmosfera wokół kadry może się zrobić nieprzyjemna. Z taką sytuacją się nie spotkałem, no trudno mi tutaj, widać po komentarzach, co kibice wypisują, także warto przeczytać i widać, jakie jest nastawienie w stosunku do trenera po jego decyzji. Wszystko jest możliwe, z tym, że dałem trenerowi kilka dni i daliśmy sobie kilka dni na zastanowienie, na przemyślenie i wrócimy do rozmowy. Jak to mówią, nic się nie dzieje bez przyczyny. Według medialnych doniesień Sousa ma zostać trenerem Flamengo, jednego z najsłynniejszych brazylijskich klubów. Na szczęście istnieją jeszcze sprawy czysto piłkarskie i takie informacje jak ta cieszą najbardziej, czyli gol Jana Bednarka i asysta Jakuba Modera. W Anglii w 19. kolejce piłkarskiej Premier League Bednarek zdobył bramkę na wagę wyjazdowego zwycięstwa jego Southamptonu nad West Hamem 3-2. Asystę zanotował z kolei Moder, a jego Brighton pokonało Brentford 2-0. Aston Villa z Mattim Cashem przegrała z Chelsea 1-3. Efektowne spotkanie rozegrał Manchester City, pokonując Leicester 6-3. Efektownie też Arsenal, który wygrał 5-0 na wyjeździe z Norwich z Przemysławem Płachetą. Z kolei Tottenham zwyciężył Crystal Palace 3-0. Liderem jest Manchester City, 6 punktów przed Liverpoolem i Chelsea, a 12 przed Arsenalem. Jan Krzysztof Duda, Norweg Magnus Carlsen i Gruzin Badur Dżobowa prowadzą po pierwszym dniu rozgrywanych na Stadionie Narodowym w Warszawie Mistrzostw Świata w szachach szybkich. Wszyscy trzej w 5 partiach zgromadzili po 4,5 punktu. Wśród kobiet na czele są reprezentantki Rosyjskiej Federacji Szachowej Valentina Gulina i Aleksandra Kosteniuk, Polki poza czołówką. Dzisiaj w całym kraju sporo słońca, więcej chmur na Podkarpaciu i na zachodzie i tam spodziewane są opady śniegu. Temperatura od minus 8 stopni lokalnie na Pomorzu Wschodnim, minus 5, minus 3 na przeważającym obszarze kraju, do 2 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem po południu dość silny i porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. No i co pan myśli o tym trenerze, panie Norbercie? No ja jeszcze trenerem nie jestem, ale spore zamieszanie. Ja jestem ciekawy, jak to wszystko się zakończy. A to się zwolnił, to może jednak warto. Niestety nie mam takich kompetencji. No i tu już moglibyśmy podyskutować. Norbert Michalak dzisiaj z nami o poranku. Będzie opowiadał o sporcie. Kolejne nasze spotkanie przed godziną 8. Tak, 15 minut. A teraz w Trójce, proszę państwa, Skanka Nanzi, 26 minut do 7. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co w gazetach? Prasowanie w Trójce. Gazeta Polska codziennie. Święto na granicy służbom na naszej wschodniej granicy. Boże Narodzenie niestety nie przyniosło pozytywnej zmiany. Muzułmańscy migranci z Bliskiego Wschodu, podobnie jak we wcześniejszych tygodniach i miesiącach, starali się wedrzeć na nasze terytorium, korzystając z aktywnej pomocy białoruskiej. Tylko w pierwszy dzień świąt granice próbowało nielegalnie przekroczyć 47 osób. Ponadto, jak poinformowała Straż Graniczna, na odcinku chronionym przez placówkę w okolicach Mielnika grupa 28 osób usiłowała siłą przedrzeć się przez zasieki, w czym byli czynnie wspierani przez białoruskich funkcjonariuszy. Polskich żołnierzy obrzucano kamieniami i oślepiano laserami. Jak powiedział zastępca dyrektora zarządu operacyjno-śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej pułkownik Arkadiusz Olejnik, prowadzący przez Białoruś szlak stanowi największe zagrożenie nielegalną migracją cudzoziemców, głównie pochodzenia arabskiego. Oficer twierdzi, że pierwsze przypadki zorganizowanych grupowych przekroczeń granicy polsko-białoruskiej miały miejsce jesienią 2020 roku. Utrzymujące się napięcie ma wpływ na legalny ruch graniczny. W drugi dzień świąt kierowcy aut ciężarowych wciąż musieli czekać ponad 2 doby na odprawę na przejściu granicznym w Bobrownikach, które od 9 listopada jest jedynym drogowym przejściem granicznym w Podlaskiem, obsługującym ruch towarowy. Święta na granicy, Gazeta Polska codziennie. Tam więcej szczegółów. Proszę Państwa, zajrzyjmy teraz do Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie głosy ekspertów na temat tego, jaki będzie najbliższy rok, zbliżający się 2022, jeśli chodzi o gospodarkę. Trudno powiedzieć, nie wiadomo. Nadchodzący miał być okresem powrotu do normalności po pandemicznym rozchwianiu gospodarki. Najpierw załamaniu aktywności ekonomicznej w 2020 roku, a następnie jej żywiołowym odbiciu w 2021. Dziś już wiadomo, że tak nie będzie. I choć wydarzenia z ostatnich 2 lat nie miały precedensu we współczesnej historii gospodarczej Polski, to ekonomiści przyznają, że 2022 pod pewnymi względami jest nawet bardziej nieprzewidywalny i tylko w pewnym stopniu jest to wynik niepewności co do tego, jaki wpływ na aktywność w gospodarce wywierać będzie trwająca pandemia. Wiele zagadek w ten czy inny sposób wiąże się z problemem inflacji. Czytamy w Rzeczpospolitej. Polska The Times, pierwsza strona. Jak rząd zamierza walczyć z inflacją? Budżet państwa stać na uruchomienie kolejnych tarcz antyinflacyjnych, deklaruje minister finansów Tadeusz Kościński. Założyliśmy deficyt na ten rok na poziomie około 40 miliardów złotych. Na koniec października mieliśmy nadwyżkę w wysokości około 52 miliardów złotych, więc przez 2 miesiące teoretycznie powinniśmy wydać około 90 miliardów. Tego oczywiście nie zrobimy. Tworzymy pewne poduszki finansowe. Chcielibyśmy je wykorzystać na finansowanie inwestycji, ale gdyby była taka sytuacja, że COVID nie odpuści, czy inflacja będzie dalej na wysokim poziomie, to będą pieniądze na pomoc. Pierwsza strona Polski The Times i podobnie także ten sam tytuł. Proszę Państwa, praca zdalna zmienia nasze życie bardziej niż sądziliśmy. Dzięki pandemii ma szansę stać się normalnością. Daje wiele korzyści, bo na przykład nie tracimy czasu na dojazdy. Z drugiej strony wiąże się też z licznymi zagrożeniami zatarcie granicy pracy z życiem prywatnym. Przejawia się rosnącym trendem zajmowania się sprawami zawodowymi poza formalnymi godzinami pracy. Czytamy, wzrost popularności home office sprawił, że aż 4 na 10 respondentów z Polski przyznaje, że czuje presję wykonywania służbowych obowiązków nawet poza ustalonymi godzinami i poczucie ciągłego pozostawania w okolicy komputera tak, by móc sprawnie reagować w sytuacjach awaryjnych. Czytamy na pierwszej stronie Polski The Times. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu trenera kadry narodowej. Przegląd sportowy zszokował prezesa Kuleszę. Sousa za nic miał piłkarzy, z którymi pracował, kibiców, federację, a nawet ważny kontrakt. Wczoraj, jak wiemy, selekcjoner biało-czerwonych zadzwonił do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, by porozmawiać o możliwości rozwiązania kontraktu. Chce to zrobić w trybie natychmiastowym. Oświadczył, że ma propozycję z jednego z najlepszych klubów świata, i taka oferta może się nie powtórzyć. Portugalczyk usłyszał od Kuleszy, że nie ma takiej możliwości, że wciąż ma ważny kontrakt, który obowiązuje do końca marca 2022 roku. Jeśli będzie kombinował, może zostać zawieszony przez FIFA. Nie ma możliwości, by podpisał umowę, jeśli obowiązuje go obecna z PZPN. Potem Kulesza przyznał, że jednak może odejść, tylko będzie musiał za to zapłacić. W praktyce stosowną kwotę wyłoży Flamengo. Kontrakt Paulo Souzy obowiązuje. Moje stanowisko jest takie, że na pewno nie zgodzimy się na jego rozwiązanie bez odszkodowania. Zapłata jest jedyną możliwością, aby móc odejść. Na razie to spekulacje. Jesteśmy po pierwszej rozmowie, podczas której jasno powiedziałem, że jestem na nie, powiedział przeglądowi sportowemu Kulesza. Proszę Państwa, 13 minut do godziny 7. You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. A teraz o bramie Chin do Unii Europejskiej. To tutaj przeładowuje się najwięcej ładunków z Azji Wschodniej. Zakończyła się modernizacja kluczowego pod względem bezpieczeństwa Polski terminala w Małaszewiczach przy granicy z Białorusią. Rozbudowie terminala przyjrzał się nasz reporter Tomasz Spicyn. W Małaszewiczach pojawiły się między innymi nowe urządzenia, które pozwalają na szybszy wyładunek. A rocznie terminal może obsłużyć około 60 tysięcy kontenerów, mówi prezes PKP Cargo Terminale Jacek Rutkowski. Prawie jest zakończona inwestycja rozbudowy terminala kontenerowego, czyli powiększyliśmy swoje możliwości przeładunku kontenerów. Wzrost będzie mniej więcej około 10% możliwości całorocznych, a także możliwości przechowywania kontenerów na naszych placach składowych. I tutaj wzrośnie ponad 1/3 i będziemy mieli prawie o 1700 więcej możliwości przechowywania kontenerów 20-stopowych. Razem z pandemią nie było łatwo to realizować, tym bardziej, że inwestycja była prowadzona pod toczonym cały czas przeładunkiem i ruchem, ale udało się. W sumie wszystkie terminale w Małaszewiczach są w stanie rozładować 200 tysięcy kontenerów rocznie. Sprzedano także wszystkie tereny pod inwestycje, mówi wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. To są wszędzie głównie terminale przeładunkowe, większe bądź mniejsze, z torami bądź bez. W samych Małaszewiczach jest ponad 3 tysiące niebudżetowych miejsc pracy, które są miarą rozwoju. Zakład pracy, który oddziaływuje na kilka sąsiednich gmin, szczególnie na miasteczko Terespol. Potrzebujemy do pracy, terminale między sobą nowo wybudowane już zaczynają konkurować. Brakuje tutaj mieszkańców, którzy chcą pracować na kolei albo w tych firmach, które są związane z obsługą kolei. Także jest to z tym problem, dlatego ten dzisiaj apel, żeby ucywilizować przejście, żeby był ruch pieszy, rowerowy, szynobusy co godzinę, tylko po to, żeby może mieszkańcy Brześcia zechcą u nas też pracować, co jest naturalne przy granicach. Życzmy sobie, żeby jak najszybciej ta sytuacja napięta minęła. Pilną sprawą staje się także koncepcja całego układu drogowego, dodaje lubelski wojewoda Lech Sprawka. Cieszymy się z Małaszewicz i perspektywa jego rozwoju uzależniona jest między innymi od kompleksowego rozwiązania, połączenia przejście graniczne w Terespolu, Terespol Brześć, z całym układem terminali przeładunkowych plus skomunikowanie z przejściem drogowym w Koroszczynie, ponieważ mamy różnorodność połączeń drogowych, bo mamy autostradę, mamy drogi wojewódzkie, mamy drogi krajowe. Potrzebna jest w tej chwili pilna potrzeba opracowania spójnego, wspólnej koncepcji całego układu drogowego, żeby chociażby ten terminal spełniał swoją rolę, tą intermodalną. To musi być dobre skomunikowanie zarówno ładunków, które przywożone są koleją, z możliwością wykorzystania później transportu drogowego i w drugą stronę. Dlatego też ta wspólna koncepcja układu drogowego w 2022 roku, jeszcze w pierwszej połowie tego roku powstanie. To nie koniec, bo PKP myśli o inwestycji, która pozwoli na rozładunek pociągów, których długość przekracza kilometr. Cały czas odpowiadamy na wymogi nowego jedwabnego szlaku i obserwujemy, jak ten wolumen rośnie. No, na razie się to rozwija, jesteśmy przygotowani, mamy tereny pod rozbudowę naszych terminali. Posiadamy prawie 40 hektarów tutaj terenów w Małaszewiczach. Prowadzimy plany już przygotowywania budowy kolejnego terminala dużego kontenerowego, który będzie mógł już przyjmować pociągi ze wschodu o długości 1050 metrów. Na razie w Małaszewiczach obsługiwane są tak zwane pociągi europejskie o długości 760 metrów. Koszt całkowity przebudowy terminala w Małaszewiczach wyniósł ponad 37,5 miliona złotych, z czego unijne dofinansowanie wyniosło prawie 13 milionów złotych. O rozbudowę terminala pytał Tomasz Spicyn. A jeszcze do piłki chciałem wrócić. Na naszym Facebooku, proszę Państwa, pytanie o to, kto powinien zastąpić obecnego selekcjonera, który chce zerwać kontrakt na rzecz brazylijskiego Flamengo. Co Państwo na to? Może ta zmiana wyjdzie nam na dobre. 22,7 trójek do Państwa dyspozycji, a także facebook.com/trójka. Za 5 minut w Trójce serwis.